Jak byłem małolatem, robiłem pierwsze bity. Wszystko testowałem od AZ po Lordko City. Nie podjeżdżał PDD, bardziej Tiny D. Kolega Prodigy, kolega B2G, kolega od Gidy. Słuchałem sobie Lunis, tamten drugi potem z nich już się zamulił. Słuchałem sobie Jacki, potem na zmianę ruszuli. Słuchałem Lazy Bone i nieznanych kilku żuli. Słuchałem Stone Throw, ale to tylko epizod. Mówi dziecko Death Row, bo się nie RM ryzą, ale za to Fat Joe miał taki kawałek sukces. Wszystko tam opisał, jak wygląda to pokrótce. Mordy, ja znam wszystko. Dzisiaj D-Bomb, wczoraj grał Beat Rock. Słuchaj w klek od Kul, tak jak Ping Pong. Znowu śmieszy mnie ten cały hip-hop. Mordy, ja znam wszystko. Dzisiaj D-Bomb, wczoraj grał Beat Rock. Słuchaj w klek od Kul, tak jak Ping Pong. Znowu śmieszy mnie ten cały hip-hop. Słuchałem UGK, potem Mob Figures, Infamous Mob, potem Grave Digas. Kolejny rok leci jakiś chłop. Znowu skuty jak świnia, bo najerany jak bąk. Badam jakiegoś murzyna, Stary T.A. to był coś. Słuchałem Rapa Lot, nim ty się jarałeś okładkami z Rapa Lot. Jestem H-Town jak Slim Thug. Jestem H-Town jak Bambi i J-Dog. Pójdź sobie Loyal to the Mob, ekipy z pierwszego wersu. Takie dźwięki grają w sercu mi od zawsze. Kurwa mać, znam od chuja tych piosenków, ale już tego nie słucham. Mordy, ja znam wszystko. Dzisiaj D-Bomb, wczoraj grał Beat Rock. Słuchaj w klek od Kul, tak jak Ping Pong. Znowu śmieszy mnie ten cały hip-hop. Mordy, ja znam wszystko. Dzisiaj D-Bomb, wczoraj grał Beat Rock. Słuchaj klek od Kul, tak jak Ping Pong. Znowu śmieszy mnie ten cały hip-hop.